Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. No i cóż mógłbym Państwu powiedzieć w dzisiejszych Annałach migały, szczególnie, że jest tak ciepło, chłodno i można dojechać do stacji radiowej bez przeszkód, bez żadnych ograniczeń, nie mamy żadnych ograniczeń, czyli będzie dobrze. Pothole in the Rock. I drzwi zamknęły się za tym zespołem. Będzie dobrze, Pothole in the Rock. Czasem bywa tak, że rzeczywiście roślina, czy też korzeń tej rośliny może wyryć w kamieniu różne ścieżki, czyniąc się mocniejszą od tej nawierzchni tego kamienia. A teraz chciałbym powtórzyć znów może utwór Davida Bowiego. Utwór Davida Bowiego pierwotnie o 2:09 miał odpaść, ale tak myślę sobie, że właśnie David Bowie teraz to będzie idealna okazja, żeby jeszcze raz odświeżyć Państwu pamięć i jeszcze raz odświeżyć pamięć o tym, że Kurt Cobain z zespołu Nirvana nie pierwszy wykonywał ten utwór, a właśnie David Bowie był jego oryginalnym twórcą. oak of wasn't when, although I wasn't then. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. My way back home, I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Czasem jak człowieka przyprze, to zapomina o regulaminach. To mi się taka jedna refleksja nasunęła a propos tutaj studia, z którego musiałem biegać troszeczkę. To jedno, druga rzecz jest taka, że również miś jest obecny cały czas na poczcie. Jest duże zamieszanie, jeśli chce się odebrać przesyłkę, to różne rzeczy się dzieją, na przykład nazwisko, nie można dosłyszeć nazwiska adresata, czyli mnie, po pierwsze. Po drugie, numery napisane na awizo przez listonoszy są czasem numerami, a czasem to może są literki, a nie wiadomo, a kiedy już... A nie, proszę tylko ostatnie cztery numery awizo podać, więc podałem. Zrobiło się ogromne zamieszanie, no bo nijak tego pacjenta nie ma tutaj po prostu. Aż w końcu podałem pełen numer awizo i wtedy otrzymałem taki piękny komunikat. No panie, ale to zagraniczna jest... Ja mówię, no tak, też się spodziewałem przesyłki z zagranicy, z Anglii. To czemu pan od razu nie mówił? i się zaczęło, ale i tak przesyłka nie została znaleziona. Nieważne. Taka mała scenka, w której po prostu znów na poczcie poczułem się dobrze, poczułem się jak w filmie. Szczęściem żadnych kolejek nie było. A paczka była od Royal Mail, tak, od tej ciotki z Anglii, co ona myśli, że jest nas dwóch. I tak sobie myślę, że utwór z Wielkiej Brytanii jeszcze z lat 90. dobrze byłoby zaprezentować, a utwór wizualnie się dobrze prezentuje, tak jak też pewna kobieta, Alexis, też wizualnie dobrze się prezentuje, więc być może ucieszy się na ten utwór. Felix, It Will Make Me Crazy, i to jest house'owe wejście do annałów Migały. Felix, It Will Make Me Crazy, i rytm dobry, i wokale również takie obiecujące, a także wideoklip do tego utworu również dosyć smaczny. To wyróżnia tę grupę, tę tę grupę. Po prostu, tak? To już przeszło, a widzę Państwa komentarze. Dużo ich. Do wiosennego mojego filmiku. Między innymi, o tu popatrzę, przede wszystkim klikam na najnowsze, bo tutaj algorytm Facebooka oczywiście wie lepiej za mnie, co dla mnie dobre, co powoduje moją niezmierną irytację, ale to nic. Jest dużo już ludzi. Ktoś mnie nie poznaje. Ariel napisał: panie magister, nie poznaję pana. No cóż. Z kolei pani Wiola, a propos mojego filmiku o wyłażących już pąkach drzew, czyli tak zwanych sukinsynach, powiedziała, że one wyłażą o drugiej, co by posłuchać audycji. Jest w tym pewien sens, oczywiście jest w tym pewien sens. Pozdrawiam również wszystkich czekających z napięciem na drugą i bez napięcia też, to w zależności od stopnia zasilania, bo to różnie z tym bywa. A już niedługo rzeczywiście Marcin przypomina, że zmienimy czas i zyskamy jeszcze godzinę i znów będziemy rano bezpieczni. Tak, rzeczywiście będzie można pod osłoną nocy znów opuszczać radiostację niepokojonym przez słońce. Pani Justyna być może nastawiła budzik na moją audycję. Oraz Aga z ziemi królowej, ale myślę, że skoro jest tam, to królowych już myślę pozdrowienia. No i dobrze, to może wystarczy tych pozdrowień na razie. Witam obudzony, pan Krzysztof napisał. O, obudzony, czyli zdałeś sobie sprawę, Krzysztofie, jak bardzo od urodzenia byłeś programowany przez społeczeństwo, przez państwo, przez wielkie firmy, korporacje i w tej chwili obudzony jesteś w stanie wyjść z Matrixa. To dobrze. To bardzo dobrze. Coraz więcej obudzonych ludzi jest na świecie i bardzo mnie to cieszy. Jesteś w stanie przejrzeć na wylot pewne programy chamskie, wręcz społeczne, pewne nakazy i zakazy, którymi jesteśmy tresowani po to, byśmy byli bezwolnymi trybikami w ich maszynach. Bardzo dobrze. A teraz a propos bezwolnych trybików w maszynach... Delirium i Powód. Oba składy są za naszej wschodniej granicy. Jeden skład jest ze Słowiańska, a w Słowiańsku naprawdę jest ciężko, jeśli chodzi o atak Rosji na Donbas, o linię demarkacyjną i o linię graniczną w tej chwili między wspieranymi przez Rosję republikami a Ukrainą. A niejaki Powód jest z Zaporoża i obaj stworzyli utwór Zatyranie, czyli zamęczenie, zapracowanie dla wszystkich tych, którzy właśnie są trybikami w korporacyjnych maszynach i potrzebują trochę wytchnienia. Ta piosenka właśnie dla nich. Delirium ze Slawiańska, powód z Zaporoża, zaterianie, czyli zapracowanie, zamęczenie, tyrać, terać, no przecież to wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Bardzo dziękuję za akuratne propozycje, prosto z Podlasia, bardzo mnie to cieszy. Panu Nikiforowi nie wyświetlają się wszystkie komentarze, no nic na to nie poradzę, być może ja mówiłem, żeby nie dawać tych obrazków z papieżem po prostu, no i tyle, no ale Nikiforze, nie chciałeś słuchać po prostu. Czyżby magister nadawał z ogródka? Chciałbym i jest to znakomita propozycja w ogóle. Nadawanie z ogródka jest super. W zasadzie mam sprzęt, co stoi na przeszkodzie. Co może mnie powstrzymać? Nic. Więc nadawanie z ogródka absolutnie tak. Czuję to i niech tak będzie niedługo. Zegarek DB się magistrowi zapętlił. DB, czyli Deutsche Bahn, no bo Deutsche Bahn raczej powinno się regulować zegarki poprzez to, jak Deutsche Bahn koleje prowadzi. Tam, gdzie koleje Deutsche Bahn się zatrzymują, oczywiście to już jest nieprawda, bo Deutsche Bahn też się już spóźnia absolutnie, a pan Paweł podpisuje listę obecności z Łosic. Bardzo się cieszę, bo bardzo czekałem na tę listę obecności, na to podpisanie. Także bardzo, bardzo się cieszę. No, takie mocne uderzenie o północy to ja rozumiem, a nie to, co po północy zapodawał. O, dobrze, nie będę tutaj absolutnie czytał komentarzy, które mogą w jakiś sposób oceniać inne audycje. Przeszliśmy za naszą wschodnią granicę, z czego ja się niezmiernie cieszę. Zawsze, kiedy przekraczam naszą wschodnią granicę fizycznie, czuję się dobrze. Czuję się lepiej, czuję się czasem w ładniejszym otoczeniu, bo nasze wschodnie gminy to tak, no różnie tam już jest, czasem takie już pustkowia, natomiast zachodnie krańce naszych wschodnich sąsiadów są utrzymane bardzo dobrze. Inne mundury troszeczkę, troszeczkę inny język, acz zrozumiały. No to wszystko ma taki fajny klimat i można dostać napoje orzeźwiające w ludzkiej cenie. W takim anturażu przypominającym czasem polskie lata 90. 90. no czuję się dużo młodziej, muszę przyznać, kiedy przekraczam naszą wschodnią granicę i był tutaj takie pół na pół zostało zaproponowane przez jednego ze słuchaczy. Utwór niby jest zachodni, natomiast został on wykorzystany w filmie Wilk i Zając. I pan Karol do mnie przesłał ten utwór z Wilka i Zająca i w takim razie może ten utwór z Wilka i Zająca teraz posłuchamy, wspominając to, co dobrego naszemu dzieciństwu przyniósł Związek Radziecki. Chciałbym, żebyśmy na chwilę mieli taką refleksję, co dobrego stamtąd było, słuchając zespołu Digital Emotion i utworu Get Up Action. Get up to oczywiście może nie jest zbyt fortunne wyrażenie na pół do trzeciej w nocy w programie trzecim Polskiego Radia, no ale podobno melodia została wykorzystana do kreskówki Wielki Zając. Mam nadzieję, że Państwo już się zastanawiali, co dobrego przyszło ze Związku Radzieckiego dla dzieci. Ja pamiętam niesamowite blaszane samochodziki z kierowcą takie. Pamiętam samochodziki na pedały, bardzo w porządku. Pamiętam również łunochod elektryczny, bardzo dziwne urządzenie, które krążyło wokół pokoju, wydając takie wycie, pięknie obite blachą, która była pięknie pokolorowana i nad którym to łunochodem unosiła się ping-pongowa, raczej styropianowa piłeczka, co i obracały się światła, co nadawało jeszcze niesamowite temu wszystkiemu. I rzeczywiście, kiedy uruchamiałem to urządzenie, prawie jakbym znajdował się na Księżycu i z tym łazikiem księżycowym był, jeździł nim. Za wschodnią granicą pan Krzysztof napisał: czas zatrzymał się, 2 lata temu byłem, poza tym poczułem się odmłodzony, gdyż zwracano się do mnie per Mołodojcze człowiek, a do małżonki per dziewuszka. No właśnie, i milej od razu, i człowiek się czuje lepiej. Jest mnóstwo zalet, jest mnóstwo zalet. Zaletą jest też mieć koty, a widzę, że pani Altea ma tych kotów dużo. Pozdrawiam wszystkie futrzaste ogrzewacze w mieszkaniu pani Altei. Prezentują się zacnie. Bardzo lubię też ludzi dumnych ze swoich kotów, bo jest być z czego dumnym, po prostu. Czy zmieniamy czas? A jeśli tak, to kiedy? Pada takie pytanie. Moi drodzy, tak. Nie tyle my zmieniamy czas, bo to też może się wydarzyć, natomiast wiem, że Marcin Najman zmienił czas, przynajmniej będąc w programie Jaka to Melodia, został władcą czasu. Marcin Najman prawdopodobnie zamiast my w czterowymiarowej przestrzeni einsteinowskiej porusza się w pięciowymiarowej przestrzeni, w której to do 3 wymiarów przestrzennych dochodzi nie jeden, a 2 wymiary czasowe. Dzięki temu jest w stanie po tych 2 wymiarach czasowych się poruszać i dzięki temu mógł wygrać jeden z programów, chyba to był Jaka to Melodia. Dlatego, że właśnie kontrolował czas, szedł w poprzek czasu, wiedział o wszystkich odpowiedziach, mógł czas cofać i manipulować nim po prostu swobodnie. Ludzie, którzy poruszają się wzdłuż 5. wymiaru, są wokół nas. To jest dobitny dowód. A czasem wystarczą pewne substancje również, żeby eksplorować, żeby swobodnie poruszać się po 4. linii naszej czasoprzestrzeni, czyli po linii czasowej, swobodnie poruszać się w przyszłość i w przeszłość. Do tego potrzebne są czasem pewne mikstury. I o tym być może jest piosenka grupy Minuit Machine. Jest to francuski duet o Dark Electro. O, jak ja słyszę Dark Electro, mówię: dobrze, dobrze, dobrze, już jest dobrze. W dodatku, co do niektórych, którzy zarzucają mi, że samych mężczyzn prezentuje na antenie, no nie, nie, absolutnie nie. Alain de Tuy oraz Amandine Stewie. To 2 panie, które tworzące ten duet, a utwór nazywa się DRGS. Drgs. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co to za tytuł. Taki dziwny tytuł. Machine. Drgs. Tak, można by było to nazwać. Taki jest właśnie tytuł tejże piosenki. Och, tak. Nastąpiło jakieś takie małe wytchnienie, mały odpoczynek. Nawet nie wiem czemu, ale po prostu tak jest. To przypomina mi znowu dialog z Misia, w którym było: kochanie, nie wiem jak to się stało, ale chyba cię kocham. Tak po prostu jest. Także pewne rzeczy po prostu są. I przyszła też pani Mirka. Bardzo serdecznie witamy. Jak tam pacany, też przedstawił się pan Paweł. No, pan się przedstawił przed milionami słuchaczy teraz właśnie. No, właśnie tak. To może czas na coś spokojniejszego, chociaż nie do końca. Coś, co jest retrowizją przeszłości też, ale przyszłości. Z reguły każda epoka w popkulturze, poczynając od wieku XIX, miała swoje i wejścia w ogóle koncepcji rozwoju technologicznego, postępu technologicznego. Ta koncepcja to rzeczywiście wiek XIX, koniec wieku XVIII. To koncepcja oświeceniowa, w której coraz lepsza technika, technologia sprawia, że ludziom żyje się po prostu coraz lepiej, coraz lżej, coraz większa ilość istot gatunku ludzkiego przynajmniej jest usatysfakcjonowana. Czy to doszło do skutku, czy rzeczywiście tak jest? No, na pewno mnóstwo rzeczy się zmieniło. Metoda naukowa jako taka i rozwój technologiczny w sposób niesamowity zaczęły zmieniać materialną rzeczywistość. To co do tego nie ma dwóch zdań, ale czy pewne struktury się zmieniły, czy też być może mogą się zasklepić jeszcze bardziej? No, to już jest drugie pytanie. Niemniej, zespół Perturbator z Francji to oczywiście synthwave, stary dobry synthwave. Związany jest z wizją przyszłości wyprodukowaną w filmach i opowieściach lat 80., kiedy pewne trendy w latach 80. zostały po prostu wzmocnione i tak właśnie wyobrażano sobie przyszłość, łącznie z designem zabranym z lat 80., no bo cóż, nowszego futurystycznego designu nie znano. Perturbator i utwór Retro Genesis, który właśnie bawi się tym pojęciem retrofuturystyki teraz i będzie to utwór instrumentalny. Perturbator Retrogenesis. To już było, ale bardzo ładnie wprowadziło w nas w nastrój właśnie kanciastości lat 80. tych LED-owych wyświetlaczy na zegarkach pewnych urządzeń, które dziś zdają się oczywiste, a wtedy były bardzo cenione. Ale tego wszystkiego, czego zaczątek był już wtedy, a teraz po prostu pewne urządzenia mocno się rozwinęły. Nadal czekam na latające samochody czy deskorolki. Być może prace w CERN w detektorze cząstek trwają. I w końcu uda się po prostu wyprodukować, złapać najpierw cząstkę odpowiedzialną za masę, a potem wyprodukować i złapać też cząstki masy niemające albo mające masę ujemną. Nie jest to antymateria akurat, bo antymateria to taka sama materia, tylko po prostu ładunki elektryczne wewnątrz atomów są ułożone odwrotnie. Elektron jest dodatni, a jądro atomowe ujemne. A masa ujemna to jest jeszcze dalszy stopień wtajemniczenia, ale kiedy to zostanie opanowane, to rzeczywiście latanie czy też antygrawitacja nie będzie stanowić problemu. Na razie zamiast latających samochodów mamy elektryczne deskorolki. Jakaś jest to imitacja zawsze. A ten utwór Perturbatora Retrogenesis był tylko wstępem do pewnego polskiego twórcy, który szukałem jego lokalizacji, szpiegowałem zdjęcia. Mogę tylko powiedzieć, że jest z Polski. Myślałem, że z Katowic, ale nie, bo Katot to jego pseudonim. Gra na Commodore 64, na różnych innych komputerach, jak również na syntezatorach analogowych i na gitarze elektrycznej oraz basowej. I to wszystko powoduje pewną mieszankę, a z tej mieszanki wyszedł singiel. Temat kobiet przewija się w naszej audycji. Wyszedł singiel Katoda, Cybernetyczna dziewczyna. Tak się nazywa. Okładka jest taka, okładka singla jest taka, jak powinna być. Czyli dziewczyna mniej więcej z XXI wieku, jakoś tak z komiksów Funkiego Kowala, ze świata przedstawionego Funkiego Kowala. Swoją drogą nasz bohater science fiction, wymyślony jeszcze w latach 80. Funky Kowal mógłby być materiałem na niesamowity, bardzo dobry film science fiction. Jak dotąd nikt się tego nie podjął i być może na razie, jeśli jest szczupłość środków, to lepiej niech się nikt tego nie podejmuje, bo może po prostu wyjść kapiszon. Ale pani właśnie w stroju z XXI wieku, obok poloneza FSO, który tutaj jest w tej jednej z pierwszych wersji z tak zwanym, ja mówiłem, grzebieniem za tylnymi drzwiami, czyli takim wywiecznikiem czarnym, który przypominał mi właśnie grzebień. Piękna okładka singla. Muzyka broni się też obrazem. Jeśli obraz jest dobrze dobrany, to i muzykę odbieramy jakoś lepiej. I tę muzykę stworzoną przez Katoda bardzo chciałbym Państwu teraz przedstawić. Już czeka w playliście Katod, Cybernetyczna dziewczyna, wydane na 8 marca jako prezent dla kobiet i dziewczyn. I to też taka stara szkoła tutaj jest. To bardzo mi się to wszystko podoba. To jest wszystko bardzo spójne. Thank you. ktoś napisał. Była katoda, czas na anodę. No katod, rodzaj męski, to ten wykonawca. No kompozycja, ważne, że w klimacie jest bardzo i mogłaby rzeczywiście zostać na przykład napisana w 86 roku przez Łysego z Kombi. Myślę, że w ogóle przeszłoby to bez żadnych przeszkód. Cząstka odpowiedzialna za masę, tutaj widzę ptyś. No rzeczywiście tak może być. Trzeba szczególnie w tym czasie, który mamy, uważać na tego typu smakołyki, a już nie mówię o jakichś kremach czekoladowych, w których połowa to olej palmowy, barwiony po prostu kakao i dosładzany cukrem, i taka oto dziwna mieszanka jest potem produkowana. Ale nadchodzi wiosna, zresztą z filmiku przeze mnie zamieszczonego widać, że nadchodzi wiosna, więc wszystkie te rzeczy będzie można spalić, o ile oczywiście na przykład jakiś geniusz nie wpadnie na zakaz wejścia do lasu z powodu epidemii. To był bardzo ciekawy ruch swoją drogą i swojego czasu. Muszę przyznać, że cały czas jestem pod wrażeniem. A teraz już może przejść do bardziej rockowego klimatu. Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age to mnie tak grzeją średnio. Nie jestem jakimś oddanym fanem, natomiast utwór 18 AD, czyli 18 rok naszej ery, ma w sobie coś. Jest taki dosyć progresywny, dosyć stoner doom rockowy i nada się do annałów Migały. No po prostu no, w barażach wygrał i w związku z tym mogę zaprezentować na antenie właśnie ten utwór Queens of the Stone Age.